أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجثى لفديت falënderimet janë vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falenderojmë, prej tij falje dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili shkon pas rrugës së tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me lejen e Zotit subhanahu wa taala në plotësimin e vargut të cilin e kemi përfunduar, e të cilën e kemi titulluar njohja e emra dhe cilësive të Zotit subhanahu wa taala. Si vazhdimsi dhe vazhd e këtij vargu, ne i thamë se si musliman që e besojmë ekzistencën e Allahut, kujdestarinë e Allahut të kësaj bote, emrat dhe cilësitë të cilat i ka Zoti jonë te bareke u teala, për të cilat jemi njoftuar në Kur'an, dhe adhurojmë vetëm Allahun Gjellë Gjellalu. Por se ne edhim se Allahu Gjellë Gjellalu ka lajmruar në Kur'an për një fakt i cili është lajmë, por është edhe praktik e njerëzve, se jo të gjithë njerëzit janë besimtar. Andaj tha Allahu Gjellë Gjellalu, min kum mu'minun wa min kum kafir. Tha Allahu Gjellë Gjellalu, nga mesi juaj ka besimtar dhe nga mesi juaj ka pa besimtar. Andaj që ta plotësojmë vargun për si cëli njeri i cili mund të ketë dyshime, apo shybe, hamendje, apo mjegull, apo vegime, apo do më thanë mështë ketë qëndrim të plot, apo të qëndrushëm, paluhatëshëm, e kështu më radhë, ne dhe të flasim e lejnë Allahu te bareke ve teala edhe për mohuesit të cilët njihen sot në botën e re për ateista. Pra dhe flasim e lejnë Allahu te bareke ve teala mbi ateizmi. Për shkak vëzër se ateizmi nuk mbështetet në fe, nuk mbështetet në ndonjë shpallje, qoftë edhe ajo e devijuar, apo e shtrëmbruar, apo e keq interpretuar, ateizmi është i paqëndrueshëm në vetveti, ndërsa dietarët thonë diçka e cila s'qëndron vetveti është problem për ta kufizuar, për kufizuar, definuar, qansuar e kështu me radhë. Ana një diçka që nuk ekziston, çka është iluzion, e iluzionet janë të shumta të njerëzve, dhe se truri i njeriu ka mundësi të kombinon gjëra të cilat nuk ekzistojnë dhe askush s'ka mundësi me depërtu në këtë thellësi të iluzioneve të njerëzve, atëherë ne gjendemi para një diçka e cila është e vështirë për t'u definuar. Gjithashtu është e kotë. Pra ateizmi, do të mundohemi me lejnë Allahu te bareke ve teala që të sjellim definicione nga të zotët e asaj çka e quen ateizëm, pra vet ateistat. Do të shohim se këta njerëz kanë ardhur me diçka, si shtot Allahu te bareke ve teala, munkara min el qaul, me një fjalë të shëmtuar, me fjalë të poshtër e kështu me radhë. Pra do të mundohemi pra që ta prezantojmë një hartë të asaj se çka do të flasim. Ne përmendëm në disa ligjërata të para kësaj ligjërateje se është e rëndësishme që njeriu të dëgjon debate të shkollave dhe rrymave të ndryshme, jo për të knaq egon e as për ta domodin shujt kurreshtjen, po për ta përforcuar besimin e hakit dhe të vërtetës se cilën ai e beson. Në këtë rast ne nga njohja e fjalëve të ateistave, nga njohja e ateizmit, nuk synojmë pos çfarë që imanin ton, besimin ton, islamin ton të forcojna. Kjo është për qëllim që gjdo herë ku të vjen vezvese, ti ta kish imunitetin gati. Sikur që hin virusi, ti e ki imunitetin gati. A disa viruset qarkullojnë për dit, ka shumë, shtu thonë mjekët, na për dit kalojnë virusa, por se kur e gjen imunitetin e dobet, a i shkakton smundje. Kështu janë edhe njerëzit. Dikush është imunitet fort, ka mbrojtjet fort, a i shet dyshimet, a i shet fjalë të kota, por se imuniteti ti a gjun, andaj edhe nuk ndikohet. Dhe ka dikush është i dobët dhe ndikohet. E Allahu Xhelel Xhelali ka krijuar njerëzit laraman në fuqitë të tyre, në dobësitë të tyre e kështu me radhë. Na elusfi Allahu Xhelel Xhelala, që Allahu të na forcon në iman, në këtë dunjë edhe në varr, derisa të takojmë Allahun te bareke ve teala. Harta të cilën ne dëshirojmë të sillemi, dovon prekim pikat e kësaj tematike që dëshirojmë ta diskutojmë është ateizmi me shkollat e veta. Ateizmi me shkollat e veta. Ateizmi, të ndëruar vëllezër, në kohën tonë, qysh nga shekullin 20 e kështu me radhë, ka marrë për masa jo vetëm nga ana teorike, por nga ana praktike. Dhe kjo ateizëm nuk ka mbet vetëm një ideologi e cila thotë se nuk ka Zot dhe nuk ka krijues. Jo, por tani më ka marrë për masa tjera. Gjithçka e cila ka të bëjë me Zot duhet të urrehet sipas këtyre. Gjithçka që ka të bëjë me fe duhet të urrehet. Gjithçka që ka të bëjë me pejgamber alayhi salatu vesselam duhet të urrehet. Çka vjen nga dini, nga feja, nga Zoti, nga pejgamberi duhet luftohet. Pra, në shumicat e pozicioneve të ateistave s'keni pozicion ideologjik, teorik që ne nuk besojmë Zotin dhe aq. Jo, po kemi armiqsi, kemi urrejtje. Dhe kjo urrejtje merë figura ndryshme, merë portrete ndryshme, krijohet në forma agresive, si që pa e shovin në përbot. A në nuk është faq Hitleri, e nuk është faq Stalini, e nuk janë faq vrasës me përmasa botërore, pos duke dëshiruar zbatimin e asaj e cila quhet teoria e ateizmit. Andaj ateizmi nuk është nisen i lehtë, dhe nuk është nisen i thjeshtë. Andaj pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith, atë se ka nxjerr Imam Tabarani, ka thënë alaihi salatu wassalam, nuk bëhet kiameti derisa njerëzit ta mohojnë Zotin haptazi. Derisa njerëzit ta mohojnë Zotin haptazi. Andaj ky ateizëm i cili është faqë diku në shekullin e 16 dhe 15, pra fillet e saj kanë qenë diku në vitin në domthon pas 1600, mirë po me kalimin e kohës është bërë gërsi, është bërë ideologji vrasëse, që do ta shohim me lejin Allahut te bareke ve teala. Andaj do të mundohemi që të prekim pikat praktike të ateizmit, të cilat shfaqen në shumë pore të jetës. E më shumë di shfaqet në çfarë? Tham në pozicionin arrogant ndaj feve. E me veçori Islami, sepse Islami është e vetmja fe e cila ka me të pastër, qysh nga zbritja tek pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, ndërsa ndaj krishterizmit dhe jehudizmit, megjithëse kanë urrejtje, ateistat nuk e kanë urrejtje në njëjtën se ne kanë ndaj fesë së Zotit të Barekë ve Teala, dhe do ta shohim se disa pritore kanë thënë nuk ka mbet rrezik për ateizmin poshtë nga Islami. Pra ata shohin se krishterizmin e kanë ndërzu, jehudizmin nuk e llogaritin shumë me përmasa të rrezikshme. E vetëmi burim rreziku është Islami. Dhe Islami do të vazhdon deri në ditën e kiametit me lejnë e Zotit të bareke vë tjara. Gjithashtu do të shohim me lejnë Allahut të bareke vë tjara se bota, nëse i beson ateizmit apo radhitin nga ateizmi e kështu me radhë, do të poson një grumbull të madhë të përmbysjeve. Përmbysjeve morale, përmbysjeve familjare, përmbysjeve të kuptimit të jetës. Zotë ketë më mana jeta. Çfarë mana e ka jeta nëse këtë univers nuk e ka kriju një Zot, nuk e ka kriju një Allah i madhua shumë qoftë, subhanahu wa ta'ala. Atë çfarë mana e ka gjaku njerit, çfarë mana e ka morali njerit, çfarë mana e ka turpi, çfarë do më thonje ka që ti t'jesh i ndershëm. Nëse na kemi arpi asgjës, jetojmë për asgjë, përfundojmë në asgjë, atë çfarë mana e ka mos me thonë fjalë këqija, edhe me thonë fjalë mira. Çfarë mana e ka baba, nana, vllavi, shoku, dosti, e kështu me radhë, kur të gjithë jemi elemente kimike të krijuara nga tollovia e evolucionit çorr dhe të verbër, dhe prapse prap do ta shkatron vetveten, vet natyra, si shtojnë ateistët. Andaj do të shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala pasojat e shkollës së ateistave. Sigurisht që do të shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala dhe do ta shihni vet se shumë prej ateistave të pa deklaruar do t'i deshifroni nga të mënyra e të folurit. Do t'a shikosh se ai ka fol, është ateist. Do shta nuk deklaron se është ateist, por ajo është ateist. E kështu me radhë. Dhe pastaj do t'a shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala se i tërë ateizmi është rrenë. Rrenë edhe iluzion, edhe një mirazh i cili nuk ka hakikat, nuk ka hak. Ju kujtohet kër e kemi morë emën Allahu të bareke o të ala, el haq. Wallahu huwa el haq. Allahu është i vërteti. Zoti jon është i vërteti. Çfarë do të thonë Zoti jon është i vërteti? Se e vërteta buron prej ti dhe se gjithçka që ka krijuar ai është e vërtet dhe gjithçka që nuk përkatësohet ai s'ka hakikat. Andaj ateizmi është prej llojeve më të pamundshme në ekzistencë. Nuk është i qëndrushëm. Që që të ashoj me lejnë Allahu të bare kjo e tëra, se vet ateistat, filozof, themeluës të ateizmit, nuk thonë në definicionin e tyre se s'ka o Zot, po nuk besojmë në një Zot. Ata, në popull, ata e shpërndajnë se s'ka o Zot, që t'i degradojnë, që t'i devijojnë, që t'i lajthitin, që t'i humbin e kështu më radhë. Mirë, po në definicion, ata nuk pranojnë që thonë s'ka o Zot. Nuk mohojnë që s'ka Zot. Pse? Sepse kjo është e pështirë për të pranuar. Por ata thonë nuk besojmë. Apo? Sikur e zbusin shprehjen për të regu se nuk jemi deri në atë dëregje të naivitetit dhe ignorancës që ne themi s'ka Zot. Pra, ata e më manovrojnë fjallë. Kjo të më nështë arta shkurtimisht që ta shojmë se qëfar është ateizmi, cilat janë pasojat e ateizmit dhe ta shojmë se besimtari është i privilegjum dhe është i graduar shumë dhe i ka shkallë të lartë që Allahu Gjellë ka bo që tjetë musliman. E lusë Allahu që Allahu të aforcon islamin në zemrat tona, të aforcon imanin në zemrat tona dhe mos në lëkund asë njëherë nga feja Zotit të bare kjo e tjala dhe përputhja me sunetin e pengamberit alehi salatu vë selam. Të duro dhe zërë, tani ateizmi ka shumë degzime. Unë du të mundohem që t'i sjellim më të njohurat për tyre, nga se to kanë degzimet shumëta. Disa për i tërë kërë kanë pasë ateizmi, është një shka e kotë, janë mundu me ezbit një shkallë, apo me hip një shkallë, e kështë më radhë janë mundu me pozicionu në pozicione që nuk i qetë shumë qesharak, e nuk i qetë shumë naiv, anaj du t'i ikim shumë për e atyre degzimeve, për të reguar se kush janë këta, qka besojnë këta, e kështë më radhë. Fillim e ishtë në ruha dhe zërë, besimin Allah unë gjelë gjelalu, e përmenu ligjeratën e kaluar është në tërshmëri. Pra njeriu lind, qenje, inteligente, me natyr të destinuar, të përsaktuar, të bërë gati për të besuar. Kjo është njeriu. Andaj Allahu te bareke ve teala thot në Kur'an, fitratullahi allati fatara an-nase alayha. Është natyra të cilën i ka krijuar Allahu njerëzit. Pra ne vëzër që të jemi domodin të qartë. Kreça kemi më thon për këtë. Edhe çka thonë këta. Ne nuk besojmë asnjë gjën për tyne. Apo që mështinje dikush gjimës ligeratës dhe dëgjohje fjalë se që ka thonë dikush për ateistave edhe thoje se hoxha ku ka të kalzue se që pas kanë thonë ateistat. Pra ne e citojme dhe njëherë krejt që do të themi për këta dhe që kanë thonë këta për vetin dhe për ateizmin, ne nuk e besojmë asë një genë për kësajna dhe ne besojmë atë që ka e ka cituar Allahu Gjelluara dhe e që e është e natyrshme për të besuar. E para ne besojmë se imanin në Zotin, Allahun Gjellë Gjellalu, egzistencën e ti, kujdestarin e ti, zotësin e ti, emra dhe cilësit e ti, adhurimi i veçantë për ta, është një natyrshmëri. Ne besojmë si musliman se njeri, qenja njërzore, me këto kapacitetet e sa të ka furnizuar Allahu te bareke ve teala, është i bom gati, hazër, tamam zhvillohet, a je lip Zotin. Nga se kështu ka thënë Allahu Gjellalu në Kur'an, dhe ne nuk dyshojmë këta. Ka thonë për nga mberi jonë sallallahu alaihi wasallam, ma dinë se kanë zirë imam muslimi, nga Ebi Hurajra, radhiallahu anë, ka thonë alaihi salatu wassalam, kullu me uludin ju uledu ala lë fëtra. Zdo fosh një, me njerëzve, linë në natërshmëri. Dhe e shpjeguam në ligjëratën e kaluar, fjalë nga Shejhul Islam Utejmije, vetë të tjerë nga dietarët, se komenti këtij hadithi çfarë është, se çdo njeri linë në natërshmëri, çfarë i bie, i përgaditur për të besuar. Nëse lihet, tamam. Nëse nuk ja prish dikush natyrën. Pra njeri linë vëzër me barën, me rëndesën e pytjes kush mësjeli këtu. Kjo është njeri ju. Pra qenja njërzore del pi barë këtë në anës vetë dhe tamam ti kriohet kapja e gjërave, perceptimi i gjërave, kuptimi i domethanjeve, gjërat e parët sa ti silën dërmen, cilat janë, kush në ka pru këtu. Nuk mund është mja e këtë mjës këtë pytje, sikur që të mund është mja e këtë vetës. Kush në ka pru këtu? Kush po shka këton vdekje? E kështu më ratë. Andaj ne besojmë se njeri u është i destinuar, i përgaditur për të besuar. Dhe kjo është largohet prej qenjes njerëzore. Apo, kjo nuk ka mundësi mu largohet. Dhe ne besojmë se për faktet e Zotit, për faktet e Zotit të, që i ka sjellë Allahu xhelalu ala, ne besojmë se ato janë të panumërta. Ne besojmë që janë të panumërta. Thotë Allahu te bareke ve teala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nëse i numroni të mirat që ju ka dhënë Zoti, s'mund t'i futni në numër. S'ka kalkulator, s'ka llogari që mund t'i fut me thënë Zoti jon na ka dhënë kaç, domethënë për shembull miliard e çkaç kaç të mira. S'ka numër. Nëse kjo është me të mirat, për faktet e Zotit, për faktet e Zotit xhelel xhelalu, domthon, na të mirat çka i shfryzojnë Allahu Zot. Allahu u jeta s'ka numër. Nuk ka numër. Nëse nuk ka numër për të mirat, sa ka fakte për këtë i cili i zbret të mirat pa numër. Andaj tha Allahu te bareke ve teala, se nëse do të mblidheshin detrat për t'u bë boj, ngjyrë, edhe drunjët për t'u bë laps, për ta shkruar fjalën me Zotit, ha, le nefid el bahru, shterët deti. Që i bie, që i bie. Se nëse merë dikush me shkujt për faktit Allahu, a hargjohet? Hargjohet. Hargjohet lapsi, ka edhe diçka për me thonë. Para me ndohë Allahu që thotë, nëse e mirë një kitë detrat, edhe 7 deta, edhe a 5-7 deta, vazhdimisht i shtoni detrat, edhe i bani lapsa, edhe veç shkruni për Zotin, fakte për Allahu, fakte për Allahu. Shterët deti, thua, ka më boj për me shkujt, sa Allah ka me kalzue. Kështu është Allahu Gjeli Gjelalu. Faktet për Allahu në të bare kjo e tala, për qëndësin e ti, për qenjen e ti, për egzistencen e ti, janë të panumruara. Kjo është besimi jonë. Kjo është besimi jonë. Se s'mundet të përkufizohet egzistencen e një libër. Nuk ka mundësi na tash në përmjet ligjeratës, apo në përmjet librit, apo çfarë do qoftë, lexuar, dëgjuar, shkruar, që të përkufizohet çfarë argumenti Allahu xhelalu ala. Andaj Allahu te bareke ve teala ka zbritur Kur'an, çfarë? Ka zbritur Kur'an një ajet, ku thot Allahu te bareke ve teala, se ne e kemi bërë Kur'anin ti bjenën likull lishej, së qarim për gjdo send. Ka arë në trasmetim se kanë ardhë jehudit dhe i kanë thonë për nga meri s.a.s. A krejt ilmin të ka zbrit Zotja? Do më dhënë që ki Kur'an që thotë se gjithë shka ka këtu. A e dina na në përmet që ti Kur'anit gjithë shka që ka di Zotit? Tha jo. E qfar? Gjithë shka që ka na duhet neve me dit. Andaj Allahu që ka vendos fakte të shumëta, të panumërta, dhe neve ne i ka zbuluar shumë prej tyre, që mjafton që ti kur mos me mujtë me mohue Zotin tanë dhe Zotin e gjithësijës. Andaj, fillim i vezër, ne para, kur ti prezentojmë, do më donë, këta mohuesit, se qëfar besojnë, e që në kusilën, ne do më donë prej fillimi shfajsohemi dhe arsjetohemi se nuk besojmë asë njësën briksajna, dhe gjdo musliman nuk beson asë njësën briksajna, dhe se beson Allahun haqë, beson me laqët, beson pengambarët, beson ditën e gjykimit, beson kaderin dhe gjitha këto, i besojmë me gjithë se të dashojmë se ateizmi vëzër nuk është vetëm mohim i Zotit. Ateizmi është edhe mohim i moralit, është mohim edhe i kaderit, është mohim edhe i drejtësijës, është mohim edhe i qfarë, i pengambarëve, edhe kjo është ateizm. Ma dhe Kur'ani, që të dashojmë me lejnë Allahu të bare kjo e tëra, ateizm e quan gjdo sen qka është mohim. Pro termi ateizm, me gjithë se djetarët shumisa vritur e kanë komentuar, e kanë përkëthyër me termin ilhad, dhe mon anim nga e vërteta, shprejet Kur'anore, më shumë për mohimin vinë kufër edhe shirk, kufër edhe shirk. Të dashoj me lejnë Allahu të bareke vë tjala. Gjendja njërzë dhe zërë, me raportin e besimit edhe të pengamberve, dohat në 4 kategori. Por gjendja këtë njërzëve dohat në 4 kategori. Para kësoj dhe zërë, pasit i përmen në kategori të cilat ndohan njërzit, prej kur ka filluar ateizmi edhe si refleksi qëfa i të shfaq ateizmi. E para, ateizmi dhe zërë o shfaq si reflekt, donë, si kunder përgjigje e arrogancës së kishës. Dhe mon, kisha e kemi shpjeguar të fjallat dhe u gjevela, i kra e vidin, s'ka dhunë në fe. Si rezultat i arrogancës së kishës dhe pushtetit të shtrir të kishës dhe keq përdorimit të fes nga ana e priftave, qëfar ka ndohë dhe zër? është krijuar revolucioni borgjez francez, që i bije se këta janë që kundër kishës dhe pushtetit kishës. Pastaj, çfarë? Pastaj kjo ka morë shumë anë. Prej anëve që ka i ka morë, vëzër, është se ja kanë morë pushtetin fejes. E përmenëm të lajkra e vidin. Prej pasojave që ka ndodhë kër ja kanë morë pushtetin kishës, që ka ndanë? Si qëtjetë që kjo fe e drejt, e mëshirëshme, e but, që ja do khajirin njerit, atër ma mira me me të pa fe. Një fe që s'le me menu, një fe që s'le me vetë, një fe që ti nëse vetë gabimish, zdiqish me vetë, të burgos, torturon, të vran, si heretik, eksumeral, atër shfar kanë dha njerëzit, një fe që torturon, të maltreton, ma e khajirit a mësë më kanë feja hiqë. Apo, andaj se rezultati arrogancës kishës është faq ateizmi. është faq ateizmi. Dhe për këta ka paraemru për nga meri jonë sallallahu alaihi sallam. Ka thënë alaihi sallatu sallam, lejnë ju shadet dine ehad. Nuk shtijët dikush me fejen. A? Nuk. Shad është kur ti munohesh me mort matë fështirën për fejes. Nuk shtijët dikush me fejen, me fejnë Allahu, illa ghalaba, vetë se feja e mund. Feja e mund. Parem dhe vëzër, nëse ti e merë islamin ma shumë se sa mund është me bajt, qëtë pi feje. Po parem e në kur merë batilin, qëtë ala ma shpeti feje. Apo, andaj për nga meri jonë sallat sellem, kër i ka po disa shregullimet e sahabët, njërë ka intervenua. Dhe dhe nëse s'ka qenaj shregullimi cili qënë shumë larkë fejes, por mi afton me të lëviz pak prej qendrës, atare ka paralemru për nga meri alai sallat sellem. Si për shembo vëzër, për mësëm kër i ka pa disa sahabe, se po dojnë me agjeru e vullnetari shumë e kanal. Që mundet me endal një pengamer agjerimin, kër aje ka, ajna e ka mësu agjerimin. Pse? Sepse nëse njëri ju agjeron pa kontroluar, duke e shkel forcën e vetë me dhësine ka kriju zoti, ajo e qetë ka kuzbahat, e kër dale kuzbahat e leket. Andaj tha alej salatu selam, se të didu e karibu, mërë në ka dale, edhe afrojuni, afrojuni të vërtetës. Pse afrojuni, dhe zër? Se haki Allahot është i madhë. Mirë, nëse islami, dhe zër, e merë me të ngarkuar, ka mundësi me dalë pifeje. Apo ka mundësi me dalë pifeje. E qka thunë nëse e merë batilin? Andaj, shumica djetarëve, musliman thonë, ateizmi në këtë format që ka me të sot, është i rezultat i kishës, të cilat i kanë vrashkin së të artë. Apo? Andaj, kjo ka orë si rezultat, tham i kishës. Dhe tjetra, kjo dhe zër, është argument për atë që e ka përmendë Allahu te bareke ve teala në Kur'an, se njerëzit dohen në musliman edhe jo musliman. E jo musliman morë informatën ndryshme. Herë është pagan, herë është qafir, herë është, do më thonë, loj caktuar i miletit të devijuar, edhe merë dhe formatin e ateistit. Merë dhe formatin e ateistit. Kjo dhe zër se i përket, do më thonë, historikut shkurtimisht, edhepse kemi përmen për historikun e kësajna, tek la ikrahe fidin nuk ka dhun në fete fjallë Allahu të bare kjo vëtë jala. Gjendja njerëzë dhe vëzër pas rënjës kishës në Europë ndalë 4 kategori, dhe këto 4 kategori vëzër në bani men nëse në duhet, nëse në duhet. Në më dhënë, gjendja njerëzëve në raport me Zotin, në kitë njerëzit i ki 4 kategori, zdalin pi 4-ve. Edhe pasajna do të tregojna se me cilin kategori do të kemi pun na, me cilin dojna na me diskutue. E para, vëzër, janë kategoria e besimtarve në Allahun, në Zotin Gjellë Gjellaluhu, dhe besimtar gjithashtu në të dërguar dhe mesajet për nga mberike. Kjo është klasa e pare njerëzve, të cilet besojnë Allahun, besojnë mesajet për nga mberike, dhe besojnë se Zoti merret me krijesat, i mëshiron krijesat dhe i dërgon atyre pejgamber. Në esencë, në çiket kategori kush përfshihet? Në çiket kategori përfshihen muslimanët, që e besojnë Allahun dhe pejgamberin sa hak, pastaj përfshihen jehudit, të cilët besojnë në pejgamberi, besojnë në profet, pastaj e mohojn profetin ton Muhammedin alayhi salatu wasalam, dhe përfshihen të krishterët, an-nasara që e quajnë Allahu në Kur'an, të cilët besojnë në profeci, besojnë se ka pejgamber. Mirë po ndalën deri tek Isai a.s. Apo e besojnë Isain dhe mohojnë Muhammedin sallallahu a.s. Do më dhanë, kategoria e parë njërzimi cilë a dhe zër, besimtar. Besimtar në Zotin, besimtar në pengamber. Pastaj këto kategori kanë polemikat e veta mes muslimanëve dhe krishterëve jehudive, të cilat çfarë i dallon Muhamedi alayhi salatu wasalam. A do nëse e pyetin i krishterë, ai beson ti Zekerijas alayhi salam? Thot po. Ai beson ti Jahjes? Thot po. Ai beson se Ademi i parë njerëzimit? Thot po. Andaj nëse e merr për shembull Injilin e sotshëm, Biblën, e shef se Ademi është krijesa e parë. Ademi është qenia e parë, njeriu i parë. Nëse i pyet jehudit, a besoni ju në Ademin? A besoni në Nuhin? A besoni në Ibrahimin? A besoni në Musain? Thot po, të janë pejgamber. Dhe mohimi i pejgamberëve tek ta, me thonë për shembull, mi thonë jehudis, Musa është njëri thjesht, o ti je kafir. Mi thonë krishterëve, se Isa alayhis salam është njëri thjesht, thonë je kafir. Apo e neve me na pyet, për këtë sto pejgamberi japmi të njëjtin gjevap, edhe japna i thonë na, a e beson ti Muhamedit alayhis salam për pejgamber? Nëse thotë jo, i thonë ai na kafir. Argument që je kafir, i thonë çaj argumenti jot që kush e mohon Musain. Kështu ka thonë Shejhul Islam Ibn Taymije. Pra i thuhet jehudit edhe krishterit, a janë qafir nëse ta mohoj pejgamberin? Thot po. Qështu je qafir se ti e mohon Muhamedin? Sepse Muhamedi ka argumente për profecinë e vetë ma shumë se Musaj edhe Isaj. Nëse këto të ditë mi mohu del pi feje që dhe na pajtomi, atër me mohu Muhamedin Islam më je edhe ma qafir. Do më kategoria e parë njëzve dhe zila është besimtar në Allahun, besoj në Zotin, se është i ndarë për krijesave, do ta bërmejmë edhe ma shumë. Dhe se këta besojnë në pejgamberi, ka pejgamber në tokë, ka të dërguar në tokë, alayhi musallatu wassalam, i pari Ademi, i fundit Muhamedi sallallahu alayhi wasallam. Kategoria e dytë e njerëzve në raport me ekzistencën e Allahut te bareke ve teala është besimtar në Allahun, në Zotin, dhe mohues i pejgamberëve dhe mesazheve pejgamberike. Pra ne do ta shohim lein Allahut te bareke ve teala në kategoritë e njerëzve dhe si dhe thojnë po, ka Zot, ka Allah. Por, sikur që kësa i ka pri Aristoteli, i cili ka thonë ka Allah, kjo krije se madhe skar pa krius, por aj smidhet me neve, ajo maj masë më mor me neve. E, qysh, qka bëhat, që i funksionojmë na, farë kanë thonë? Kanë thonë, sikur që aj qka punon me sahate, e ndrejtë sahatin për me punu vetë. Do më thonë, ata thonë, Allah e ka kriju e univerzin, edhe e ka regulu taman që më funksionu vetë, edhe mos mirët me ta. Kështu i ka pri Aristoteli dhe shumë për e tëre, që ka quen e rububijun, se të besojnë Zotë, a ma dojnë s'ka pengamber. Dhe këtëja kanë qelë udhën ateistave, dhe shumë për ateistave kanë morë argumentet e këtyre njerëzve për ta muhuar komplet Allahun Gjeli Gjelalu. Kanë thonë, për shumë ateistat, qytin dhe njerëzve ju kanë thonë, a e besoni ju Zotë, kanë thonë po. Ka thonë, pëse a i s'na më shiron, pëse a i s'na drejton, pëse a i nuk umë ndelë për para, ka thonë, nuk egziston. Adaj, kategoria e dytë njëzve janë, besimtar në Allahun, i mohojnë për nga mërë, thënë s'ka për nga mërë. Dhe kjo ka qenë edhe doktori i famshëm i njërzimit, Avicena, Ibn Sina, i cili ka besuar se Allahu egziston. Mirë po, Muhammed a.s. nuk është për nga mërë, në atë kategori që ka e besojnë anë pengamberin. Ka thonë ka qenë njëri mirë, ka dash me drejtu njërzit. E pengamberia, ka thonë nuk është pengamberi rësul që shë ne e besojnë. Po shimu e shedu enë Muhammeden rësullullah. Jo, ka thonë ajo është njëri mirë, ka punu khajr e kështu me la. A që e din shumë për njërzit, tani nuk jemi në atë kategori, por sa për me dhanë, disa prej figurave, thamë Aristoteli, është Ibn Sina dhe ka shumë prej të tërëve të sëtë kanë besu kështu. Kategoria e tretë e njërzve të sëtë në raport me ekzistencën Allahu Gjelluara, janë mohues i prer i ekzistencës Allahu Gjelluara. Ha? Dhe nuk e banë mua bejtën e pengamberve hiq. Thot s'ka Zot hiq. Kategoria e tre. Thot s'ka Allah, s'ka Zot, ki krim ka ardh vet. Deri në shekullin 18, kanë thonë ka ardh vet, pasaj mas i ka ardh Darvini, kanë thonë, na e zhidi problemin Darvini, Darvini po thot se evolucioni e ka krijuar këtë çka kemi na. Apo, ana nuk gjen sot ateist që e mohon teorinë e Darvinit. Se me të mohuarit e Darvinit, minjëherë këtë ajo ndërtesa iluzionare që e ka krijuar i bie. Pse? Sepse na minjëherë vetna kush na ka krijuar? Apo kush na ka krijuar? Gjevabët tash në botë janë veç dy: Allahu, e cila hak, edhe e dyta është ateistave që ka thonë evolucion, evolucionin. Qështu, tu punu e krimtaria dhe në kaprue deri të këtu. Mirë po ato nuk dojnë me menu për atë qastin e parë ku ka nis. Apo, nga se adhojnë rastësisht. Por rastësia, rastësies i duhet ko. Apo, për me ndodhë i shka i duhet ko. E na i pysim ata kur ka nis që ajo ko. Dhe si ka nis dhe kush e ka trus. Do të shojmë e lejnë Allahu të bare kjo e tjale. Andaj këta njërës e mëhojnë Allahun dhe nuk bëhët më abet se i mëhojnë edhe pengamberët. Dhe nuk ka bëhët bezër ma qafira se këta. Nuk ka bëhët ma mëhues, ma arrogant se sa këta njërës. Dhe kategoria e tre bezër, e katërta, është ata të cilët janë ateista, por nuk e prejnë meselen se Zotis ekziston. Po thojnë kështu, ne jemi në mes bohimit dhe pohimit. Kur i dëgjojmë besimtarët, muslimanët apo kush do të thotë se e pohon ekzistencën e Allahut, thonë pas ka argumente dërdikon ama jo të prera. Kur i dëgjojmë mohuesit, thonë pas ka argumente por jo të prera. Andaj këto i quajnë agnostik. Ella edrije, se di thot. Edhe këne po gjatë mira kështu, po edhe kënena. Apo mirë po këto jetën e përditshme jetojnë si ateista. Jetën e përditshme, jetojnë si ateist. Këta në teori thonë ajna 50-50, por kur nuk i gjen nga besimtarët. Gjithmonë i gjen nga ateistat. Pra sikur e përdorin një prazmore që mi unet, pra sikur që i ka përgjithë Allahu gjatë disa prej munafikave, la ilaha ula, wa la ilaha ula, as të besimtarët, as të jo besimtarët, këta janë kush politikanët. Politikan janë këta. Këta si të zatajt e ti, thotë që shtu mire ki, që shpo thuti? Kur ta shova atjetë, thotë edhe ti mire ki? Ti për shembull i thotë çka e bardh, thotë e mirë kë. Ti vjen gjetri thotë e zeza kjo. Çi shoh thotë edhe e zeza. Ai vjen gjetri thotë e kuqe. Në tjetër edhe e kuqe. Pse? Ai nuk don më prishtë rrezin e vet. Këta njerëz nuk madje shumë predietarë kanë thënë, këta njerëz domodin nuk kanë peshë në dunjë. Njëri i cili s'ka parimet veta, s'ka besime të qarta të prera, dukshëm sa ti mbron në të gjitha si rrethana, në të gjitha domodin debatet. Domthonë nuk ka peshë në atë të sen e njohin njerëzit në histori. Kjo vëzhon është domthonë rezumeja e kategorive të njerëzve. Katër kategori. Edhe një herë përsërisim. E para, besimtar në Allahun dhe në pejgamber. E dyta, besimtar në Allahun i mohon pejgamber. E treta, e mohon Allahun dhe pejgamber. E çuna do të mirëme me këtë. Dhe e katërta, el mutashakkik. La adri, se di. Nuk e di thot. Unë e kam dyshimet e mia, ende jam duke e kërkuar të vërtetën. Kjo është ancën e kam përmendë dietarët në këtë kontekst. Me cilën kategori do të miremi ne vëllezër? Me cilën kategori do të miremi ne? Ne do të miremi me kategorinë e tretë, që e mohojnë Allahun. Që e mohojnë Allahun xhel xhelalu. E përfshihet edhe e katërta, apo ndërsa nuk përfshihet e para dhe e dyta. Megjithëse këta, të cilët thonë besojmë Allahun, besojmë pejgambert, shpesh herë anojnë nga ateistat. Por ku ta anojnë ateistat, përfshihen edhe këta. Mirë, po më rëndësi është që neve na duhet kategoria e tretë. Çka është ateizmi, vëllezër? Dhe si ndahen rolet e ateizmit? Do t'i përmendim lejen Allahut te bareke ve teala. Sura al-Baqara, ajeti 148, thot Allahu te bareke ve teala, "Wa likullin wijhatun huwa muwalliha." Thotë Allahu të bare kjo vëtjara, si cëli prej njerëzve e ka një drejtim, hu e mu e liha. Të cilin, kanë dhënë djetarët, aje ka marë, apo, aje Allahu ja ka lanë që aty. Do më thonë, ne do dhimë të një kaptin vëzër, me lejnë Allahu të bare kjo vëtjara, cila është e kaptina? Kaptina e sherrit, kaptina e të keqës. Ateistat, shumë janë dalë të kaptina e të keqës. Kanë dhënë ky Zot i mirë, Allahu xhel xhelalu, çka na flasin besimtarët. Pse e ka kriju të keqën? Pse e ka kriju të keqën? Do të shohim lejnë Allahu te bareke ve teala se si i përgjigjemi këtyre sendeve. Prej problematike më të mëdha, të cilat te kanë barazit kanë dhënë, pse ekziston e keqja? Pse ekziston lufta? Pse ekziston smuja? Pse? Apo kur Zoti është i mirë, Rahman, Rahim, ekshtu më ratë. Apo, të fjallë Allahu gjelë vali kullin vijhetun huë mu e liha, si cëlit Allahu ja jep drejtimin qka, aje ka, cibije dhe zër, cibije, i bie se Allahu Gjeli Gjelalu i alen si cili që ka e meriton. Allahu edin, nëse dikush duhet më konë ateist, ele ateist. Nëse dikush është besimtar, ele besimtar. Andaj, fillim e shlezer, ndarit e njerëzve bëhen, do më dhënë nga anë Allahu të bare kjo vëtjara, me merit të njëriju. Aje meriton që aty. Aje që ahoj jahudi, e meriton më konë jahudi. Aje që ahoj iblis, e meriton më konë iblis. Aje cili ojë devot, shumë besimtar i mirë, e meriton më konë besimtar i mirë. Pse i ka ndo këto, detalët e kësajnë do të ashojnë me lejnë Allahu të bare kjo vëtjara në kontekste të tjera. Prej më të njohur, vëzër, të priftëve në historin e kishës, është aji cili është quajtur Augustini. A? Augustini, i cili logaritet prej njerëzve më të njohur në çështjen e krishterëve. Në një fjalë të tij thotë kështu: "Men la ya'rifu kayfa yu'minu lan yudrika al-ilma." Kjo na duhet shumë. Ka thënë, kush nuk e di si duhet besoj, ai kur smuret me ditë diçka. Çai vije kjo vëzë? Kush nuk di si besohet, si është Allahu, si cilat janë argumentet e Zotit, ai kur gjaman ata smuret me ditë. Apo, sepse nëse bie ekzistenca Allahu Gjelluara, gjitha tjera të bien ma poshtë. Kush në ka qujtë neve njërës? Kush e ka qujtë tokën tokë? Pse qila është qilë? Pse ujë është ujë? Pse ne flasim për qëllime? Pse ne flasim për vlera dhe ndere dhe morale? Pse ne e duam familjen dhe e duam e vladin dhe e duam khajrin dhe e duam dhe mshurien dhe e duam mëshiren dhe i duam punë të mira dhe urrejmë këtë të kundërta? Pse urrejmë vrasjen? Se urrejmë zullumin, padrejtësinë, shkeljen, tiranin, e kështu me radhë? Këtë këto pyetje, vëllezër, s'kan mëna, nëse s'ka Zot, s'kan Allah. Andaj ka thënë ky Augustini, se nëse nuk di njeriu çka beson, dhe se si besohet, si ka mundësi me di diçka tjetër? Dhe këta do ta shohim me lejnë Allahut te bareke ve teala. Andaj fillim me vëllezër, duhet ta dim se rëndësia e të mësuarit për Allahun xhëlaluala dhe ekzistencën e tina është shumë e rëndësishme. E para, vëllezër, tani me diçka prej detalit. Grupi i parë që tham i beson Allahut dhe i beson pejgamberëve quhet el madhhabu el uluhi. Shkolla e cila i beson ilahit Allahu subhanahu wa taala. Allahu jalla jalaluhu el uluhi, madhhabi i besimit në Allahun te bareke wa taala. Çka besojnë njerëzit të cilët i besojnë Allahut te bareke wa taala? Besojnë këto. Dhe kjo është me rëndësi, vëllezër, për të mbajtur mend, kush ka mundësi me mend, kush jo, ne ta morë vetëm për mbajtjen e përgjithshme. Ata të cilët i besojnë Allahu xhël xhelalu, çka quhet teizëm. Apo teizëm, nga se atheizëm, ateizëm, çfarë i bie? Aja përdoret për kundër apo jo. Domthon jo Zot, pa Zot e kështu me radhë. E nësë ja hek ajen, i bie për Zot theizëm, apo andaj i thonjë ateizëm edhe theizëm. Grupi i parë që beson Allahun te bareke ve teala, vëzër, çfarë beson konkretisht? Besojnë kështu: shkolla e cila i beson Allahu xhël xhelalu beson për një qenje të lartë e përsosur në cilësi që nuk ka mundësi logikisht që mos të ekziston. Sikur mos të ekzistonte, do të kishte pasojat absurde nga ki mos ekzistim. Ha? Ndërsa, absurditetet janë të pamundura në logik. Që do më në vezër absurditet? Me thonë ti dikush, ti si e për një me të ekzistu. Shka i thua? Kjo është absurde, unë jam të ekzistu. Me thonë ti dikush, ti nuk je filani, që i thua? Kjo është absurde, më më tenja. Sështë e mundur, mësë më kanë une. Por që më më thonë dikush muë, ti nuk je qëndrimi. Që i thamë une? Kjo është absurditet, se unë jam aj. Me më thonë se egziston, unë i thamë, unë egzistoj. Me më thonë si e në shkup, unë i thamë jam shkup. Mohimi që të rëgjërave, që ka logaritë dhe zërë? Absurditet. Besimin Allahun Gjelluara. Qëfar besojmë nejnë për Allahun të bare kjo e tela? Se sikur mësë të egziston të Zotit të bare kjo e tela, do të na vini një grumbulli absurditeteve. E që absurditetis ka mundësi me qenë real. Ha. Andaj, egzistenca e Zotit, këtë që të janë besimet të, atyre që ka besojnë për Allahun të bare kjo vëtjala. Besimin Allahun gjillu ala, është, qëfar, i domos do shumë. Andaj shumë prej filozofave e kanë quajtur Allahun wajibul wujud. Wajib el wujud. Çfarë do të thonë wajib el wujud? Ai çka do e mos do të më ekzistojë. Ai çka do e mos do të më ekzistojë. Por çfarë arsye? Sepse sikur mos ekziston ta ai do mos do, ti s'ekziston hiç. Apo për shembull, na si njerëz që e dim se si zhvillohet krijimi. Ai thojmë si çelit njerëj çka ekziston. I themi do e mos ekziston baba jot. Pa tjetër është me ekzistu baba jot. Pse? Se sikur mos ekziston dhe baba jot, ti zdoqte se s'kishte me ekzistu hiç. Apo nëse dikush thot une ekzistoj, baba jem s'ka ekzistencë baba jem. Që i themi? Absurditet. E pa mundur është kjo. I thojnë në gjuhën arabe mustahil. Se ekziston kjo. Apo për shembull, nëse thot dikush dje e gjumaja s'ka ekzistu hiç, çka i themi? Kjo është absurditet. Ti sot kjo arpi dje. Apo mirë se thonë njëri, ajde dje, pardjeja s'ekziston. Çka i themi? Jo, pardjeja ekziston. Se fakti që ke ardhur ti deri sot, ekziston edhe pardjeja. Mirë, nëse e çojm dje, pardje, parpardje, edhe e shtym. Domthonë, do e mos kena memri të një ekzistencë që është çfarë? Që e ka nis krijimin. Domthonë, çish e beson, çish e ditë se Allahu ekziston, veçse ti të ekzistuar. Andaj kanë thënë dietarët, besimi atyre që besojnë Allah, Allahun e shohim patjetër që ekziston, sepse vetëm mohimi Allahu xhelala na sjell pasoja shumë të rënda, prej pasojave cila është mos me besuar kur gjë hiç. Apo, sikur që njëri prej ateistëve ka thënë, çka, për shembull, ja bën pyetje, ti si ateist, a ka mundësi këtë kjo dunjaja që e shoh nana, këtë është një lojë njëri të luajt në kompjuter? Shumë ti kujton që i për një me krejt, për dikush e të lujtë kompiter. Thotë, në basë të ateizmit, po. Dhe s'ka qare pa thonë, po. Se po tha jo, atëheri, qëfar i bje? Dhe mon, këtë eksistenca jo, në këtë që ti jetone këtë, para mendoj, thotë taj, një ateisit, thotë, a kish mujtë këtë, dikush një robota të lujtë kompiter. Ka nuk ti që to, ti që to, ti jetone, ti kujton që këtë për një me. Ata, aq fell një, thonë, po, pse jo? Apo, andaj shikon këto absurditete, vëzër. Këto janë absurditete. Pra në ti me besu që ti, egzistenca jote, që ti je komplet i vetëdyshëm për jetën tane, për qenjën tane, për dëshirat e tua, pra në dikush me thanë, këto dëshirat e tua janë shtypje e pullës një roboti që aty e katrus, që ti me besu që shtu. Dhe mon, kjo hina në absurditet. Oshte pa mundu. Andaj kanë thanë, ata që ka besojnë Allahun të bare kjo e tjara, se besojmë se mos egzistenca e Allahut shkakton absurditetet shumëta. A dhe Allahu që në ekziston, do mos dështëris. Ja. Pastaj, gjithashtu, në këtë besim të Allahu të bare kjo e tjana, besohet se qenje e Zotit është në pamjen matë lartë të dalimit me krijesat. Pra ata që ka e besojnë Zotin që ekziston, që që e besojnë se materia nga e cila përbëhet bota dhe univerzi, në tërsi, në thelb, Allahu dalon për kësaj materje. Andaj materja, deri sot, nuk i jap kërkuj në asë një loj shenje se Zoti përbëhet për kësajna. Apo? Vetëm materja të qënë se këta e ka kriju dikush. Ama Allahu nuk përbëhet për materjes. Mu për këtë arsye, se na jena loqë, na njerëzit jena prej loqit. Apo? E na si loqë, jemi materje, dhe materja, s'ka mundësi e cila funksionon veç me materje me di që që Allahu. Andaj na besojmë se Allahu është domon jashtë univerzit dhe nuk përbëhet nga lënda univerzit. A jemi qartë? Domon na e dim se që kjo është gotë piqelqit, kjo plastik, kjo është dru, kjo letër, kjo laps, këtu mrejna kongjyr. Këto janë materje. Allahu qka ka pri krijesave nuk ka në qenjën e Zotit nga materia e krijesave. Mufaraq lil alam. Ai është i ndar nga bota. Andaj kur e kanë pyet Abdullah ibn Mubarakin rahimahullah dhe i kanë thënë me çka e njoh me Zotin ton, ka thënë nuk është nga ky univers. Sepse në kohën e tij kanë thënë plot njerëzi, çka ky univers jo ky Zoti. Hasha wa kalla. Sikur që do të vim disa prej njerëzve, ateista kanë thënë natyra. Natyra o Zoti, natyra e krijuar. Dhe plot thonë natyra na ka krijuar. Se ata e din se me thonë kërkush të ka kriju, i bje ka i dhe budale, bile për të i budale. A ne ka thonë hajë përthojnë në natyra. Apo përthojnë përshemon në natyrë. Këtë janë vetëm manovra për të ikë egzistencës dhe besimin në egzistencën në Allahu të bareke u e tjala. Gjithashtu dhe zërë, prej besimit që e kanë njërëzit që besojnë në Allahu në Gjellë Gjellalu dhe besimin në teizm, apo theizm, qëfar besojnë se Allahu në Gjellë Gjellalu komunikon me krijesat. Kjo është për besimive në Allahu në Gjellalu. Këto mbani men se të ateizmi vinë kundër ta. Na besojmë dhe besimtarë besojnë, edhe krishterët besojnë, edhe jehudit besojnë, kënë qëto, përveç me ato që ka harë Muhammed a.s. prej veqorive, pengamberike dhe hinore që ja ka përshkujtë Allahut subhanehu, subhanehu, vëtjala. Pra ne besojmë se Allahu Gjellë Gjellalu, Zoti, krijuesi i universit, komunikon me krijesat e veta, në përmjet të zgjedhurve prej njërzimit, e të zgjat janë pengamberët, prej të Ademi, dërte Muhammed a.s. Dhe ne besojmë se Allahu Gjellë Gjellaluhu e ka krijuar krijesat dhe mirët me ta. Ne besojmë se Allahu Gjellë Gjellaluhu e ka krijuar krijesat dhe mirët me ta. Kulle jomin huë fi shënin, thotë Allahu të bare kjo vëta në surën Ar-Rahman, surja e Rahmanit, mëshiruesit, thotë Allahu të bare kjo vëta, gjdo dit Allahu mirët me punë. Çdo ditë Allahu Gjellewala është i angazhuar. Apo, ka thënë Abdullah ibn Abbasi radiallahu an, jap jetë, merr jetë, jap rrezik, ndan rrezik, krijon qiell, krijon tokë, e kështu me radhë, gjikon me drejtësi. Allahu Gjellewala në vazhdimësi ka kontakt me krijesat dhe mirët me ta. Dhe këta na e ndjejnë avëzë kur e lutmi Allahun te bareke ve teala dhe kur e kemi në ndjesinë tonë se Allahu na shën neve. Andaj ne besojmë Allahun Semi'un Basir, Allahu dëgjon dhe sheh. Andaj na besojnë se Allahu Gjellola komunikon me krijesat e veta dhe merret me ta. Gjithashtu, ne besojmë vëzër se krijimi jon nga ana e Zotit është i qëllimshëm. Është i qëllimshëm. Që do më i qëllimshëm, ne kemi ardhë për një cak, kemi ardhë për një synim, kemi ardhë për një mana. Nëse të ati, sa s'ka mana kur gjo. Mana, s'ka mana. Jeta s'ka mana. A do dhe në du të mja dhonë jetës një mana, sa më smet. Sa mos me të kap depresioni, për ndryshe jeta s'ka mana. Ne si besimtar, dhe të gjithë besimtar në Allahu Gjellu Ala, besojnë se Allahu Gjellu Gjellu na ka kryuar për qëllime. E qëllimi final cili është njohja këti Zotit dhe adhurimi i Allahu Subhanehu, Subhanehu Veteala. Gjithashtu, besimtarën në Allahu Tebareke Veteala, do më dhanë besojnë se adhurimi takon vetëm këti Zotit, nga se është i vetëmi i cili ka kryuar dhe s'ka Zot i cili meriton adhurimin përveç atina. Besojnë në morale, besojnë në ligje, besojnë në drejtësi, besojnë në shëmtimin e zulumit, besojnë në shëmtimin e amoralitetit, besojnë në shëmtimin e zulumit dhe shkeljeve të padrejta. Të gjitha këto i marim nga kush? Nga Zoti Subhanehu ve Teala, nga Allahu Tebareke ve Teala. Pastaj kanë debatuar domodin besimtarët mes veti, si është Allahu, si duket Allahu, çfarë si ka Allahu. Kjo është tematik tjetër e cila nuk ka tema ateistave. Ata s'kanë të drejtë fare dhe asnjëherë nuk i këtu se çi duket Zoti apo çfarë si ka Zoti, sepse me ata duhet të vonë ra ekziston ajo. Pastaj flasim se çfarë si ka e kështu me radhë. Pra kjo është medhhebi i cili quhet el medhhebul uluhi. Medhhebi atyre që e besojnë Allahun Zot subhanahu wa taala. Kjo është medhhebi i parë. Medhhebi i dytë është ajo që ka quhet deizëm, e cila përkthehet rububie. Besohet në këtë shkollë se Allahu ekziston, krijuesi ekziston, nuk e quajmë Allah, nuk e quajmë si e quajmë pejgamberët. Nuk i thojna Allah, nuk i thojna Zot, sepse vetëm termi Allah dhe Zot na çon në adhurim. Ata s'dojnë me shku në adhurim. Por ata thonë kështu: Zoti ka kriju këtë univers dhe e ka lanë. Pra, deizm, çfarë bie? Deizm, jo theizm, me del, deizm, rububie. Do më thonë, besojnë në një krijues i cili ka krijuar këtë univers, është para univerzit, e ka krijuar univerzin me ligje të cilat e pavarsojnë Zotin nga marja me këtë univers. Dhe mon e ka kriju, e ka montu në nivele që ka duhet, dhe ajë tani më funksionon vetë. Këta njërës i mohojnë për nga barët. E kur pyetën si e njifni Zotin, qëfar thonë? Ata thonë e njohim Zotin nga shpallet të cilat na i zbrat neve. Cilat janë shpallet? Logika. Këta thonë e Zotin ekziston, e kalon universin. Ka thonë si, nësi i dhuti për si e morëve që i ka Zot, si komunikove me ta, thotë dhe mënë me trunit. Ki trunit, thotë që ma ka thonë mu Zotin, është qaj materi, qaj jo materje, qaj aparat që Zotin donë me folën e me ta. Apo, dhe këtu përfshijën vëzër shumica e filozofave. Shumica e filozofave, nëse do në medit, apo, nëse ka plët për njëzën mashtrohen, kur shkojnë në lezën një filozof, a i thëtë unë besojnë Zot. Edhe ky shkojnë gutë, thëtë ky ka na musliman, ka dale. So, s'ka lidhe me muslimane. As beson për nga marë, as kur gjo. A i vesë thëtë univerzi ka një krijuës. Ki krijuës nuk quët Zot. Nuk quët Allah. Nuk quhet me termë pejgamberike, çka e quajnë pejgambert Allahun, por quhet me çfarë? Me termë logjike. Për shembull thonë sebepi, thonë ileti, thonë për shembull Aristoteli ka thënë Allahun i mëshmi. Allahu nuk është i mëshëm, sepse mençuria është aparat. Mençuria si duhet kohë. Allahu punon pa kohë. Do ti a ke pa kur të vet dikush diçka. Ti edhe me ditë përgjigjen e saktë prit vetëm menonan ja. Do të menonan i herë i bie që ti morë vakt. Ti more vakt për të përgjigjë. Allahu smer vakt për të përgjigjë. Apo ti do njëherë krijon një sen, e krijon një sen, e krijon tamam. Por thu ka dalë se s'u ta bajmë një harun, jepëm kohë. Allahu s'punon me kohë. Andaj Allahu jelle wala quhet Alim, i dijshëm, jo i mëshëm. Po këta kur për shkak se e kanë mohuar shpalljen, e kanë mohuar pejgambert truni, si ka thënë deri tek njoha e saktë Allahu te bareke wa taala. Andaj thash për këtyre më shumë të njihen filozofat dhe njihën në Europë në shekullin e 18, ka qenë e shpërndar kjo, kur kanë pasë përplasje mes kishës edhe ateistave për me qetësu punën, se nas kemi dalë komplet për feje, apo, por na kena dalë për jasaj dogmës apo qizmës së kishës. A dhe ka thonë, a besojnë në zotë? A dhe kërë janë taku me misionar, ka thonë, nuk e më hojë zote. Ka thonë, nuk e duas shtypjën e kishës. Mirë po qëllimi ka qenë me hu komplet. Ska për nga mbarë, ska të dërguar, ska mesajën nga Allahu të bare kjo e tala. Më njohëri prej tërë cilë e vëzër, Volteri, i cili ka ndruar jetë në vitin 1778, të shekullit 18. Kë njeri ka qenë, do më thonë, prej atyre të zëtë, ka pas shumë, do më thonë, ndikim në përhapjen e medhebit, beso zot, apo beso në krijuës, hiç më na thonë mosim. Se si të hiç në fe, duhesh me impërbajt ligjeve, duhesh me impërbajt rregulla e kështu me radh, kanë thënë ne ndajm Zotin pip pejgamberëve dhe priftave dhe tashtojnë edhe pejo xhallarëve. E kështu me radh. Nëse mundohen edhe Islamin me vut. Pra francezi Voltaire, i cili ka besuar në këtë. Dhe gjithashtu njihet për këtë besim filozofi britanes, i cili ka qenë edhe politikan, ka ndruar jetën në vitin 1809, Thomas Paine. Kjo që ka besu, ka thonë, ka Zot, por nuk më intereson asë një loj fjale për nga meri. E pa për nga mërë dhe Zot, jetë pa Zot. Sepse nuk i njef të drejtët e Allahut, pos për nga meri. Sepse Allah e ka dërguar për nga meri. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kjo dhe Zot është medhebi i dytë, pra medhebi i parë, i që e beson Allahun, dhe si e beson, medhebi i dytë, deizm, ata që ka thonë, ka një krijus, ka një sebep, ka një shkaktar, ka një dikush i cili e ka shtyjë këtë univers, ma anej kur gjo zdi. Këto që uën rububije. Tani, do të shojmë ateizmin. Qka është ateizm? Në gjuhën arabe, pasi Kurani dhe zërë është arabisht, në gjuhën e arabve, ateizmin e kam përkthyer si ilhad. E kam përkthyer si ilhad. Thotë Allahu te bareke ve teala në surën Al-A'raf, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sure A'raf, ajeti 180. Thotë Allahu te bareke ve teala: Lëni lërini, praktisni ata të cilët bëjnë. Pra, tani ne nuk do ta përkthejmë ateizëm, po përkthehet edhe ateizëm. Ata të cilët anojnë dhe shmangën nga emrat Allahu Xhelel Xhelalu, sepse do ta marrin shpërblimin e merituar. Pra, çfarë kanë thënë dietarët? Ka thënë në koment, thotë Allahu Xhelalu ala, lërini ata të cilët zdojnë me besu Allahun si duhet, do t'i shpërblejnë Allahu dhe do t'i ndëshkonin për ata çka e kanë bërë. Gjithashtu në surën Hajj, ajeti 25, thotë Allahu Tebareke ve Teala, wa men yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min azabin alim. Thotë Allahu Tebareke ve Teala, e kush dëshiron që në Hajj, në Kabe, me bo ilhad, me bo ateizëm, me bo kufër, ne do t'ja shijojmë azapin e madh. Si është komentue? Është komentue se ilhad për këtu është për qëllim shirku. Ai çka ban shirk në Kabe, do ta ndëshkon Allahu te bareke ve teala. Gjithashtu është komentuar se çdo haram në Kabe është i ndaluar. E ka ndaluar Allahu te bareke ve teala dhe e ka quajt ilhad. Gjithashtu është komentuar me zullum, kushdo me bë vrasje në Kabe. Allahu e ruaj Kabe nga zullumqarët. Dhe e ruaj qetësinë atje në shtëpinë e Zotit te bareke ve teala. Gjithashtu është komentuar me komente të ndryshme, sikur që është komentuar me monopolizimin e ushqimit. Pra termi ilhad që vjen në Kur'an, ha, termi ilhad që vjen në Kur'an, shumë prej dietarëve e kanë përkthyer me termin ateizëm. Ateizëm. E tani na do ta shohim çka i bie në gjuhën arabe ilhad, pastaj do ta shohim se çka është ateizëm mbas të filozofave të ateizmit. Në gjuhën arabe kanë thënë dietarët, ilhadi është el meilu janiban, muanumen janë. Ndërsa në kuptimin kuranor është mohimi i çdo të vërtetë prej të vërtetave të shëriatit. Kjo mohim, kjo është ateizm, bazë të Kuranit. Si për shembul mohimi Allahut, apo cilësive të Allahut, apo ligjeve të prera të Allahut të bare kjo vëtjara. Kjo është kufër dhe ateizm në gjuhën e shëriatit. E qka i bje ateizm në gjuhën e këtyre shka janë ateista? Dëgjoni vëllezër. Në gjuhën, domethënë në termin e ateistave është mohimi i Zotit. Mohimi i Zotit. Inkaru Rabbil Khaliq. Mohimi i Zotit subhanahu wa taala. Përdoret apo formulohet kjo shprehje me dy terme. Theizëm dhe i shtohet shkronja A, e cila është një lloj lidhse mohuse. A theizëm. Sikur që na thonë Allahut, la ilahe illa Allah. Çai bie? Von, nëse do me ditë çka është ateizëm. Çka është ateizëm? Gjimsën e shahadetit, po e ndajte, është ateizëm. Po e vazhdove, është iman. Për më mos më duk nga tru kur. Pra, na do të përdojnë shpesh termin ateizm. Por ti për të majtë men, maje shahadetin. Shahadetin shka është? La ilaha illallah. Nëse dhu, la ilaha, s'ka asë një zot. S'ka asë një zot. Kur thush illallah, veç Allahi, i ki mohu kejtë e kelanë Allahu në gjelluarat vetëmin. Apo? E ateistat shkurtimi shka thonë, e mohojnë pjesën tjetër shahadetit, edhe ju jetë kjo shkolla të cina ta e besojnë. La ilah, s'ka i zot. Mirë po e ka një dalim. Cili o dalimi? Ata kanë thonë, na nuk e kemi për qëllim këtu ta dhuruarin. Jo, nuk ka egzistencë fare Allahu. Zotin arruj. Pra ateizmi është mohimi i tërsishëm i egzistencës dhe qenjes më të madhe e cila e ka krijuar universin. E çka besojnë këta? Do të mundohemi me lejnë Allahu te bareke ve teala që ti përshkruajmë. Këta vëllezër besojnë kështu. Ha. Se universi, bane men, nga se duhet të lexuar, nga se mos të tham në ligjratën e kaluar se Sheikh Islam Timi thotë na nuk rrejnë as për qafirat, as për ata që besojnë. Dhe ne citojmë qysh kanë thonë ata. Ata thonë ateizmi. Pas ato dibime dhe fjalët e tyre citat prej fjalëve vetë që i kanë thonë ateistët. Ata thonë universi është materje, është takat, është lëvizje e verbër. Edhe njërë, ateizmi që ka beson? Pas i e mohon Zotin, kur të pytët e univerzi, e fuqia, e lëvizja, e njeriu, a që ka thot? Univerzi eksiston, materia eksiston, fuqia eksiston, lëvizja eksiston, të gjitha janë të verbëra. Që do mëllon janë të verbëra? Të verbëra janë do mëllon se ata funksionojnë kuturu, ashuajen i thojnë, par regullësisht, në anomali dhe në qregullim të plot. Andaj kjo është edhe me dhebi i Darwinit, intihabet të bi'i. Kriesa, natyra, e zgjedhë më të fortin dhe e nxjerë për para, dhe evolon, dhe evolon, dhe evolon, pa kur far regulli. Pa kur far regulli. Andaj kërë është pyjtë Darwini, se pse prej shampanzos, pse pe ati majmunit, kemi dalë na, qështu ka thonë në faka ka punu. Kjo këtë punë me në faka shkon. Qka në faka? A? Këthejmi të takati, fuqia, lëvizje. Pro këtë është e verbër, s'ka qëllime. Nuk ka qëllime. Andaj, është barë madhe për njeriun me besu në gjërat të tila. Pra, ata besojnë se univerzi ka fuqi, ka materje, ka lëvizje, të zita janë të verbëra. Apo, gjithashtu, ateistat besojnë se univerzi është i pa fillim. Atë që ka ne besojnë për Allahun, se Allahu është pa fillim, ata thojnë për univerzin, univerzi është pa fillim. A univerzi ka fillim. Me gjithë se teoria e shpërthimit të madhë, Big Bang, e u ka prish. Apo, andaj shumë brej atyre të sëtë e kanë forcuar teorinë e shpërthimit të madhë, el infijar el kebir, Big Bang shka e quajnë, shumë prej ateistave më të egër shka janë, si ky i fundit e Richardi, që do ta shohim me lejnë Allahut te bareke ve teala, ka thënë Big Bangu duhet mu rishirtue sepse kjo na çon në kjo këte çon te burimi i fetarëve. Sepse nëse thuhet se universi ka fillim, atëherë parashtrohet pyetja kush e nisi. E kur dim kush e nisi, domthonë përfundojmë te Allahu subhanahu ve teala. Pra ata besojnë se universi s'ka fillim. Domthonë kur s'ka pas fillim. Kur nuk ka pas fillim. Gjithashtu, ata besojnë se bota me këtë që ka ekziston, s'ka në ta khajr. Termi khajr nuk ekziston. E mira edhe e keqe të ta nuk ekziston. Në më nëse i thuti për shemull, ato e ata, edhe ta që frikë për e tëre, dikush kështë citue, se është endaluar dhe duhet ndaluat me liqë therja e kafshëve. Se në kafshët i kemi kushëri. Dhe në basë teorisë të Darwinit është të vërtejta. Sepse ne, apo si pas teorisë të Darwinit, ne jemi të evoluar nga majmuni. Në më majmuni e kena gjallë agjës. E që shëhati gjallë në agjës? Shumë ti parëmëna me thanë njanit, kena me të prej kurban gjallë një migjistan. Aja, i në me men. E Darwini ka thonë, po dhe këta në ki gjallë migje. Apo, ato besojnë në dhe zë. Na e dim se ato rrejnë. A i efterun alë Allah il kedhim. Bo një ftyra për Zotin. Por ata nisan e kanë. Ata nisan e domon, janë për të qëndruar në ta. Allahun ta mohojna. Pastaj, a thojna gjëra që sharake s'ka problem. Me në nëzi Zotin më sadale hak. E kjo vëzër është e gërsi e madhe. Andaj tha Allahu gjelon Kur'an, kutil el insanu ma akfara i vram qof njeri. Sa qafira? Qiku njeri sa qafira vëzër? Apo, dhe ki kufr vëzër? I është përkacu insanit. Që shpesh mundet mu kanë edhe i përfshirë në gjunaat e njerëzve. Sa vdekja, sa domon smundja. Prap njeri ju nuk drejtohet. E lusme Allah në Allah të nëzët të gjithë dhe në rrugën e drejt. Pra, ateistat besojnë se në dunja, këtë bot, nuk ka qëfar. Ma dje termi dunja, dhe zër, është shëriatik. Ata nuk e qunë dunja. Ata nuk e qunë dunja, ata qunë alem, bota, vetë. Sepse termi dunja, dhe zër, që ka i bje, e poshtra. A i thotë, nuk diju në këto termë nuk e kini morë ju. Dunja, do më këtu ka një lojtë tendencë, tendencë pengamberike, tendencë inore, sepse kushe ka që dunjajnë dunjave, zërë, e dini? Allahu gjelluara, inne me lhajatu e dunja, vërtet jeta, posht e poshtër. Pse posht? Po shimu këto po thonjë na, kena me shkue për para. Progrese, kunder regresit, kujdi shka, a bo, e dini? Pa Allahu gjelluara, ka që e poshtëra. Sa të dushe ma dhe më kanë e poshtëra. Është e poshtër. Andaj këta nuk e quajnë dunjo, por e quajnë qëfar? E quajnë bota. Qka e prekin. Gjithashtu vëzër, këta ateistat, do onë, është më nësitë të dinë në shka pështetën këta, që të dinë pastaj kuna me prek. Këta besojnë se moralet janë relative. Që da mëna moralet janë relative, vëzër? Moralet janë relative do më thonë se nuk eksiston morali. Që da mëna nuk eksiston morali, vëzër? Për shembu. Si e definon ateistit mirën dhe të keqen? Thotë, s'ka rregull këtu. Të varet ku ke qëllu në shoqëni. Për shembull, vrasja e fëmijës, më zonë, a është krim këta shoqërit? Krim është. Mirë po ateistit së në të vërteton kur që ta? Së në të vërteton kur? Pse vrasja e fëmijës është krim? Për shembull, e kena vrar një gjalmi gjithë majmunit. Pse o krim? Një lop me vra, edhe një njeri, ku dallon, më zonë? Mbas tyre s'ka dallim. Ato thonë, qire njerëz vritet aty pse? Sepse çështu njerëzit janë mësu për ndryshe. Andaj tani ka propozime në fushën e mjekësisë dhe biologjisë që laboratoritë në të cilat përdoret hajvani për eksperimente të ndrohet me njerëz fëmijë i çmendur pa ndjenja. Do kalin një fëmijë, s'ka mend. Përcaktohet i çmendur. Ata kanë propozu shumë bitëre, merë në banë në laboratorime këta, shtynë mitë në banë në laboratorime. Pse? Ka thonë, pse për lodhësh me kafshë, edhe kjo është në loj kafshë. Pse? Ka thonë, për të mirën e këtyre ka din. Andaj, basa të izmit s'ka moral. Por që mu nëse i thua atina, qka e banë ndjesien që unë e karqi babës tem, e kam ndjesi respekti. Karqi nanës tem e kam ndjesi dhe mshurije. Apo nana ka ndjesi dhe mshurije. Këtë janë këtë e këtë sejnë. Qështu këtë keqilue në rreth. Por në dryshe s'ka ku shopi kësajnë. Apo, andaj atë basat e izmit, vrasja s'mund vërtetohet së është krim, zulumi s'mund vërtetohet së është krim, e kështu me ratë, pra është një gjungël, pra teoria Darwin dhe atë izmit është një gjungël, ku i forti është meritor për tjetuar. Dhe i dopti e ka hak me jashnu udhën të fortit për të mbijetuaj. Apo, andaj ata thonë, nëse në të ardhmen, duhet mu sakrifiku njerëzimi për robotat, duhet na mu sakrifiku. Pse? Thotë, po që shu patë në sakrifiku majmunët për neve? Ta që është lëna udhën, atinëve. Mirë po, njetën e përdiqme s'ka ala kur gja praktikë për kësajna. Pse? Sepse njerëzit jetojnë me natyrë. Njerëzit jetojnë me natyrë. Apo, andaj, për shembull, kur shkon për shembull njëri prej tyre me lip të drejtën e vet gjykat. Pse me çfarë baze mund të më thonë gjykat si tek i gabim edhe tek i mirë? Sepse në teorinë e ateizmit është sikur një trup, për shembull, mani çdo të diell vetë. Pastaj perceptonë në univers. Ato thonë kështu, ke çënjet janë pa mend, të verbra, kit kot është, kit kuturo, kit anomali. Me çka çelç i mson mikrofonit? Piqetin vedijave. A ka hak dë njëna piqetin vedijave? Jo. Dhe me thë përqemë, a mundet kjo me thonë, pse ma mëshoj kjo? Jo, se janë qenje? Dëvdekura. A ta thonë, njeri, kur i mëshon njerit, qire, realisht është si mi mëshu një gurit. Kur përplasët, rastësisht një gurit, përqemë, një gurit bje pi kodre, rastësisht e godit një gurit. Thot edhe njeri o qështu. E pse egzistojnë atare ankesa për zullum, kërkimi të drejtës e kështu më rath? Ha? Ska gjevab. Andaj dhe zërë ata nuk i njojnë djenjat e njerit. Djenjat e njerit thonë janë manipulime. Shumë ti njene kër e ki, për shumë kër gjenë me kajt tije. Pse kam? Pse i tu kajt? Ska gjevab. Pse i tu kesh? Ska gjevab. Pse po dhimët? Ska gjevab. Pse për më shiron? Ska gjevab. Për shembull, ateista shpeshherë kur pyetën, ti kur kalon rrugës, edhe e shan një fëmijë të vogël, edhe të vjen, për shembull, e shes se s'ka me hëngër, edhe të vjen primrena më jallon do parë. Pi kë buron çka ndjen? Po të mos un vet. Sepse Darwini s'e njeh këtë teori. Nuk ka, pse më marr mund ndjenja? Na, s'ka ndjenja. Apo, ai është i dopt të mushkel. Andaj Nietzsche, Friedrich Nietzsche, gjermani, më arrogant në mohim, ka thënë lëkat katelna l'ilah, e kena vra Allahin, Zotin. Apo, edhe pasaj e kanë bo Supermanin. të cilën na shpesh na e kanë pruar nëpër emocione dhe atë filma vizatimor, se kam u kriju në të ardhmen në Superman. Ama Nietzsche është shumë interesant, se Nietzsche ka thënë ai që na vrau Zotin, ama Nietzsche ka dekë kancerit. Kështu po janë çdo, ai po sikto shapo fluturojnë mbi 40 kat. Kështu janë këto vdojnë me vrau Allahun, me vrau pejgambert, me vrau me mishkel çapën, me bombardue Mekën e Medinën, mirë po bombardohen vet. E Allahu جل وعلا dhe zërësht i madhë. Ta alë Allah, Allahu është i madhë nga fjalët e zulmëqarëve. Po, ashtë një shka është interesant, dhe zërë. Shumë kjo qenja njëzorë shumë interesanta. Ku e marrë këtë arogancë? A dhe zërë, kjo argumenton se që gjenemi që ka kriju Zoti është hak. Një njëri cili thot e kam vra Zotin, asë meriton më gjithë që zja. Dhe shpeshar njëri kur thot, pse ka kriju Allahu këta gjenem? Për me e morë gjevabin, pse ka kriju Allahu këta gjenem? Këshyret i arogancën e njërit. E merra pse ka kriju Allahu gjeluala xhenem. Mos dalmi te qafira, por pasi që jemi tash te qafira te Isa. Po kshira arrogancat mesin e muslimanëve. Që tu e ka arrogancën, fytimet i natit, plas pe i natit. Nuk shlon pe i natit, veç egoja e tij, veç fjala e tij, e kështu me radh. Apo do sa pejgamberi alayhis sallallahu alaihi wasallam çka ka ardh me modestin më të lart. Sepse s'ka te aj grind xhenemin trupin e tina. Nuk ka dhe një pjesë për e mësëram që du të mja gjikë gjenemi. Andaj edhe, është modest. E kjo që thotë, s'ka zot. Andaj edhe zërë, shkurt. Ateisat nuk besojnë në moral. S'ka moral. Gjithashtu dhe zërë, nuk besojnë se ka të vërtetat e cilat duhet zbulohen. Të s'ki shka me zbulohen. A dinim se dhe zërë, sepse truni, që na e kena, është krijim i një evolimi kuturu të verbër të shregulluar të lëvizjeve të universit. Që kjo shka a kriju kuturu, a mund të gjendë vërtetën? Por shemë, dhe zë. E mërë ti një lamsh piseneve, edhe lamsh i banë, edhe i le për para vetit, edhe i thu, ka të zoma ta shtë vërtetën. Që ti lamsh i ti thua. I mërë do gurëzi, i mërë do loq, i mërë do lumë, edhe i banë bashkë, edhe i thu, që ju kumë dreqë, ka të zoma një të vërtetën. A ta thonë, trunin shka e kena na, që shtu është? Osh një të përzirje kimijave dhe elementeve, apo? Edhe u kryuë e truni. Nuk ka garancë kur gjopi këtina. Andaj të këtove zërë qudije madhe. Nëse ati përshimull i thua, o loq, se ke huq. Nëse i thua përshimull atina, o operacion i evolimit të mbetjeve dhe jashtitjeve. Thotë po, e vërtet, unë jam kësi evolimi, zotin arrujt. Dhe vezër, thotë Allahu të bare kjo e tjale. Ja? Për insanin, i cili e lënë Allahun Gjellë Gjellalu. Apo, thot, zbret njëri ju esfele se filin. Kure e lënë Allahun, që ku kërë zbret? Në do të shohë me Allah që dira të këtë në vëzër. Ta një vetëm rëzume, qka është ateizmi? Do të shohë me pasaj fjalë, dë vërteta, se si këta i kanë citu, se bota s'ka mana, bota është këtë këtë e këtë. Andaj këta nuk besojnë se egzistojnë, të vërteta, morale. Gjithashtu, ata besojnë se jeta s'ka do me thanje. Por që më thikur i thu, përjetoj për një kuptim, përjetoj për një mana, përjetoj për një qëllim të lartë. E të farë qëllimit lartë? Ska qëllim të lartë. Njëri ju është përzirje kimish, përzirje elementës të kota, jam përzirje kote kote, me operacionet kote kote, verbëra, edhe kam më përfundu kjo. Ekshtë të mëra. Pra prej hiqit në hiq. Prej hiqit në hiq. Andaj nuk besojnë se jeta ka mana. Gjithashtu, besojnë se urtësia nuk ekziston. Urtësia nuk ekziston. Për shembull, ti më thon dikujt, kjo është njeri i urtë. Po s'ka njeri i urtë. Pse? Sepse urtësia çka ka, vëllazër, është vendim i qëllimshëm i njeriu për një akt. Për shembull, ti kur e merr vëllazër lapsin edhe e lë kadale. Është vendim i martë qëllimisht. Edhe kur ja gjun dikujt ftir. Cila është urtësi? A më ja gjuj dikujt ftir, a më lën kadale? Cëla është urësia? Me lënë ka dale. A i thotë njësoja, se dora vetë lëviz. Të ka artë që ështu me lëviz. Hertë ka artë me gjujtë, hertë ka artë me lënë ka dale. E tani dhe zërë, urësi të ata, ka urësi? Jo. Pse, po se ka mundësi që ështu të ka artë për mrejna, me gjujtë, herë me gjujtë lapsin, herë me lënë ka dale. Pra të ata nuk ka urësi. Gjithashtu dhe zërë, pasaj ateizmi, kjo është ateizmi që ka, ata e besojnë. Pasaj ateizmin e ka ndonë në di kategori. Ateizëm i fort edhe ateizëm i dopt. Ateizmin e dopt ata thonë se na jena në çket kategori, ateizmin e dopt. An ateizmin e fort janë populli ateista. Pra ato e dajnë xhamatin, hoxhallarë dhe xhamat. Hoxha dhe xhamati. Ata hoxhallarët e tyre thonë, na jemi ateista në ateizmin e dopt. A xhamatin e kena në ateizmin e fort. Pse? Se kësun e kupton këtë detaj në ateizmin e dopt. Çka janë këto dyja? Ateizmi i fort, çka është? Ka e quajtur strong atheism. Ateizëm kaui, i fort. Definicioni i ateizmit të fort, çka është? Imani të besuarit se Allah i se ekziston. Allahu na rujt. Kjo është ateizmi i fort. Pra, ateizmi i fort është deklarata e ateistit me bindje të plot piti se s'ka Zot. Ha? Këta shumica ateistave thonë se besojnë. Shumica ateistave thonë na nuk besojmë me bindje se s'ka Zot. Apo? Thot po këta popullit, kur ja japë mina, ato s'na kuptojnë neve dhe ato kujtojnë që na du thonë s'ka Zot. Apo? Andaj, ata kanë thonë se populli, pra gjemati jonë, djekësit e tonë, kur na jo prezentojnë ateizmin e dobet, që do të përmenmi, ata kujtojnë së është i forti, ama nuk o i forti. E i forti cili jo? Ata thonë, i forti është, me thanë, kam bindje se s'ko Zot. E cili është i dopti, qka e quin el ilhadu daif, weak ateizm, ata kanë thanë, ateizmi i dobet është me besu se mos me besu se ekziston Allahu. Ku dallon me të parin? Domthon, ateizmi i fortë është besimi se Allahu nuk ekziston. Ateizmi i dobët mos besimi në Allah. Ku dallim vëllazër? Shumica ateistëve thonë ana çka i dobti, jo ta i pari. Pse? Sepse thotë te i pari është si kur ti i ke sharuar krejt argumentet dhe s'ka me tas një grinç argumenti që mund me quta loj. A do të donatë që këna thonë sëta. E i dopti cili jo, thotë unë alas besoj. Dhe më onë, unë nuk besoj në Zot. Ama nuk e kam prej, që shë prej në besim tartë, besimin Allah. Do më thonë, ku është edhe njërë dalim, dhe zërë. Këta thonë, ne nuk themi se besojmë që Zoti nuk ekziston. Kështu bëson, thot, njerëzit e thjesht, të rëndom, avami, i jonë, por, kjo nuk e vërtet. E cila është e vërteta ateizmit? A të thonë, e vërteta e ateizmit është kjo, se ne themi, pra kjo është deklarata e ateistave, se zbesojmë në ekzistencën e Allahut. Zbesojmë. Pra këtu, vëzër, qka dalon, ata sikur dëmonon, ekzistencë Allahut është objekt diskutimi. Ekzistenca e Allahut është çështja jonë. Ekzistenca e Zotit është mundimi jonë. Është pyetja që na ranon neve. Por s'kemi mri me besun ta. Kjo është atë që ata e përdorin në këtë kontekst. Ndërsa normal prej ateizmit më të ashpër që ka pa njerëzimi është ateizmi i Nietzsche-s, i cili ka thënë el ilahu qad mata laqad qatalna, zoti ka dek, na e kena vra. Edhe pse shumë prej komentatorëve kanë thënë ka pas për krishterizmin, jo për Allahun xhel xhelalu, mirë po, ajo çka shihet për Nietzsche është se ka pas për qëllim komplet Zotin. Andaj edhe zëvendësimin e ka dhënë me u zëvendësua Allahu me njerin. E njeri është Superman, është i ploti, më i miri që mund të arrin të gjitha vet. Edhe në këta po mundohen edhe tani dunjaja me bo këta si loj bindje dhe praktik tek njerëzit. Kjo vëzër e të zëne kam përmejnë djetarët në këtë kontekst. Gjithashtu vëzër në kam bejtë edhe qështja e ateizmit të modern. Qka quajmë ateizm modern? Ateizmi modern do mon tëri tani që to ateizme që ka i përmendëm kanë bojnë nga shekulli 15 16, 17, deri në shekullin 20, do më dhënë ateizmi klasik. Klasik, do më dhënë i thjesht, apo antik, se do më dhënë me teori, me filozofi, me të shkruar, studiuar, e kështu me radhë. Ndërsa, kemi edhe ateizmin modern. E qka është ateizmin modern, dhe zërë? Kjo është më i egri që është fasur dhe i prim këti ateizmit i njohuri dhe është ende gjallë, Richard Dawkins, i cili ka lindë në vitin 1941, është domethënë biolog britanes. Biolog britanes është koka e ateizmit. E quajnë ndjekësit e vet profeti ateizmit. Profeti i ateizmit. I dyti, i cili njihet për ateizëm modern, është Sam Harris, i cili ka lind në vitin 1967, është domethënë njohës i thell i çështjeve të nervave të njeriu nga Amerika dhe ka një popularitet të madh në ateizëm. Në ateizëm modern, çka quhen the new ateizëm. Edhe i treti, i cili njihet për ateizëm modern, është Lawrence Krauss, i cili ka lind në vitin 1954, fizikant amerikan. Këta prin në ateizëm, në ateizëm modern. E çka dallohet ateizmi i vjetër me këtë rivin? Dallohet këto pika. Pastaj do t'i shpjegojmë me detale. E para, dallohet ateizmi modern nga ateizmat e vjetër, megjithëse kanë domosdoshmë gjëra të përbashkëta dhe të përzierë, mirë po këto i kanë nxjerrë pa. Më shumë i kanë nxjerrë këto domethënie. Ha, kan thonë, duhet, ateizmi modern, duhet të ndihmohemi me shkencën e natyrës për të ndihmuar mohimin e Zotit Gjele Gjelalu. O duhet përforcuar shkenca, ulumtimet shkencore, ulumtimet mbi natyrën dhe materjen, për të mohuar Zotin. Pra, fuqizimi i shkencës së vazhduar për të mohuar Allahun Gjelalu dhe përdorimi kësa shkence kundër Allahut Subhanehu ve Teala. Gjithashtu, kanë thanë, e tërë jeta duhet të bëjmë thirje që tërë jeta e njerëzve të ndërtohet mbi themele shkencore natyrore materiale. Pra mos të ketë mana, mos të ketë shpirt, mos të ketë domethënie të cilat të i kalojnë fizikë, çka e quajnë metafizik. Metafizik çka i bie për te fizikut. Ata thonë metafizik çka? Veç fizik. Veç ajo çka? Çka prekët. Andaj të i gjejmë plot mbi fizikantëve, edhe biologëve janë ateista. Sepse përforcohet më të madhe. Përforcohet më të madhe çështja e ateizmit modern. Gjithashtu, ajo prej çka dallohet ateizmi modern, cila është reduktimi i njerëzit në çështje materiale vetëm. Mohimi i anës morale të tij, mohimi i anës shpirtërore të tij, mohimi i të drejtave të tij, shpirtërore kështu me radhë. Për shembull, nëse i thu dikujt, "Më ke ofendu," thotë, "S'ka ofendim. Më ke lëndu, s'ka lëndim. S'të komprek me dorë." Pra vetëm mos komunikimi komunikimi vetëm në anën fizike. Gjithashtu prej shenjave dhe nishaneve të me të cilat dallohet ateizmi modern është përdorimi i gjuhës së egër dhe sulmuese kundër feve. Ha? Pra ata çka e quajnë misotheist. Çka i bie? E urrejmë Allahun. Dhe bon tani kanë kalu, deri tash zbesojmë në Allah. Tani kja ateizmi modern shka thonë, ne urrejmë Zotin. Allahu na rujtë. Dhe zërë këtu nuk jenë të folë pralla, që si ka me miliona në botë, e ka me miliona ndjekës të cilët janë dopë se këta ka shumë pare, e janë industri e madhe. Andaj tha Alej Salat e Sram, zbatë kja me ti pa dalë këta më pa, dhe pa u botë fort. E lusë për Allahun që Allahu të di mo muslimanët këtë që janë, dhe të ngritë fejnë e vetë, ashtu siç të konfes Allahu te bareke ve teala. Pra përdorimi i gjuhës urrejtëse, jo me shku si filozof. Jo, thot, urreje. Krijo urrejtje për të besimtar. Shfaq urrejtje për ta. E gërsohu kundër tyre. Ekstumera. Andaj shumë prej tyre kanë kërkuar që të vrasin, që ka qenë ki në Kojshi këtu, apo në Shqipëri, ka kërkuar që deri në vitin 2010 me u pastru toka prej këtë besimtarve. Apo, elhamdulillah u pastru toka pitina. E ka mu pastru të ka pikit të në njërzve. E lusve Allahun që Allahun në i ruan imanin tonja Rabbel Alemin. Gjithashtu vëzër, prej nishanët dhe veqërive që këta dalohen, këta thonë, duhet ta numrojmë fen, burim të vrasjes, anarkiz dhe shkatrimit në bot. Pra këta gjithmonë e theksojnë. Thojnë, sërë që të flosna për fesadin, sërë që të flosna për vrasjen, të keqen, thojnë, a feja i ka fajnë. Feja i ka fajnë. që ta forcojnë ateizmin. A për shifni tash kush ju del plot për ateistave? Shkoni në rabi. Ateist. Ata në ateista. Ata zbesojnë Allahun Gjellua. Ma di janë prej ateistave të ri arrogant. Që thojnë, ketë fa, a tjetëri që ka tha? Filozof. Tha kretë shregullimit që kanë ndodhë neve në shtetë prej korupcionit dhe varforijës dhe ikës e të rive, fajet i ka tekstualisht, feja. Andaj, prej shenjave që këta i përdorin dhe zërë qëra është, dhe është përdorimi i këthimit të burimit fesatit të feja. Qa ka të keqe? Feja i ka fajet. Qa ka të keqe? Feja i ka fajet. E pasaj, kur thuhet feja, her del hoxha, her del xhamia problem, her del shamia problem, her del monira e ligjeratës problem, e kështu me radhë. Gjithashtu, prej gjuhës që e përdorin është që të thonë se feja është rrezik për brezat e ri. Andaj duhet krijuar organizata të cilat i mbrojnë fëmijët e pafajshëm prej fesë. E që cila ka filluar në shumë vene, ka filluar ta morin fëmijën, Allahu na rujt dhe i rujt musliman kudo që janë e Rabbul Alamin. Ja merr fejen se thot ti i rrezikshëm për fëmijën tanë. E ban fetar ti thot. E thot çka duhet me bë? Po duhet me lanë një herë pa fe. Mos ani ai kutritë di mat çka doin të bëjë. Ai një herë devion komplet, pastaj thot na ta kthejna. Allahu na rujt. Andaj kanë krijuar zëra dhe organizata që duhet mi mbrojt fëmijët prej fetarëve. Domthon duhet me mbrojt djalin pi babës. Se baba nëse janë musliman, o rrezik, rrezik për këta. Gjithashtu kanë thënë duhet të krijojmë bindje tek njerëzit se bindja dhe ideologjia më fisnike e cila i mbron të drejtat e njerëzve është ateizmi. Pra, si ti je ateist, je human, je njeri, s'ki anime, si je fetar, s'ki ideologji, s'ki dogum, e kështu me radhë. Gjithashtu kanë thënë se domodin duhet të ndalen manifestimet fetare. Domodin duhet të organizojmë mënyra mbrojtje për të ndaluar organizimet fetare, sepse ato janë domodin vazhdimsi e të keqës të fesadit. Apo ato ti isha shpesh për shembull që tani njëri prej tyre dol tha më shkakton pasiguri, çështo. Tha më shkakton pasiguri dalja e muslimanve në sheshin ton për ta falë namazin e bajram. Dhe më ajni, ajta të unë i sami sigur. Ti thu, po kur që se du të bëha ta? Ta kanë dalë mu falë, si cëllë i shkon shpit vetë, ti shka kije. Kjo thot, po kjo e rrezikshme. Dhe më ajta do me thonë, unë jam ateist. Edhe ajta thot, unë jam ateist. Po shumë i tëre nuk e thonë. Dhe më ajta thonë, duhet të kryojmë mënyra me të cilat ne do ti, qfarë, do ti bëjmë njerëzit që të largohen nga feja Allahu Xhelalu dhe të largohen nga gjithçka e cila nuk është ateizëm. Kjo vëzërecën e ka përmend dietarët në këtë kontekst. Pastaj e i përmendëm edhe shkolla e atyre që quhet agnostik. Agnostik vëzër la edri. Këta me thebi këtë çka është, na nuk dina kur gjo. Na nuk dina kur gjo. Do të thonë, a ka Zot? Mundet me pas, as ka Zot, mundet dhe kështu më kanë. Këta janë atët se të kanë qenë për e shkollës së La Edrije. Me gjithë se kohëna kanë baruar, kemi edhe disa për e shkollave për t'i përmend. Do t'i shtim për me lejnë Allahu te bareke ve teala në ligjëratën e ardhshme. Pra e përmendëm me dhejbin e besimtarve, me dhejbin e atërës e besojnë në Allah pa pejgamber, edhe me dhejbin e ateistave, edhe pasaj e përmendëm edhe me dhejbin e ri, i cili quhet ateizmi i ri në format më të egra, e cila është fash në shekullin 20, 20, 20 dhe 21. E lutem Allahun te bareke ve teala që Allahu xhele xhelaluhu na ndihmon në pasqyrimin dhe trajtimin e kësaj teme. E lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhele xhelaluhu na i pastron zemrat tona prej ateizmit, i pastron zemrat tona prej gjërave të liga të cilat nuk i don Allahu te bareke ve teala. E lutem Allahun xhele xhelaluhu që Zoti on te bareke ve teala ti mbush zemrat tona iman, ti mbush zemrat tona besim në Allahun subhanahu ve teala. E lutem Allahun xhele xhelaluhu që Zoti on te bareke ve teala kujt që kemi çolluar Allahut na shpoblen, kujt që kemi gabuar, e lutem Allahun që Allahu xhele na fal. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين